nataka niishi na wewe milele. Mi nataka nidensi na wewe milele. Uwe wangu baby, aya, niwe wako mimi, aya. Uwe wangu baby, aya, niwe wako mimi milele, milele. King Kaka, okay. Milele, milele. Kesulia na kupembeleza wewe wangu, hivyo ndo Mungu alinitengeneza. Big up to my mama alinifunza mimi upende. Pia chuki lakini nisitumie tena kama vile Bodmas. Sijaitumia tena na mafisi. Wanataka kuninyang'anya, watambui Biblia, watakudanganya. Sikuwa na dollars. Asha online akani show. No man is an island. Ningekuwa dini angekuwa muumini. Nimeona hii mapenzi nilete mbele ya umati. To exchange vows, some of us ya katikati. Mi nataka niishi na wewe milele. Mi nataka ni dance na wewe milele. Uwe wangu baby, baby. Kesulie na kubembeleza wewe wangu, hivyo ndo Mungu alinitengeneza. Yutini yangu mami ni kulinde. Na uko na smile ya dunia ingine. Mapishi ya Stanley, fashion ya Italy, mapenzi ya Tanga, sura ya Kiga ya watoshi. Wambie Diamond na Zari, so lucky aki, nani alikutuma? Kuongezea uko na sense of humor. Anajua kweli hata ghafla wakieka ruma. Nimeona hii mapenzi nilete mbele ya umati. To exchange vows, some of us ya katikati. Wambie wazazi minaja, naja. Wakia mii nshampata. Wambie wazazi minaja, naja.